NPO Radio 1. Jort Kelder. Ja, aanstonds in Dr. Kelder. Alweer eens wat anders, want geen apocalyptisch gedoe over klimaatopwarming, die is er gewoon. Maar hoopvolle oplossingen tegen de hitte, wolken maken. Misschien bossen bouwen, Noordpool opspuiten kan ook nog. Ik praat er met de professor Voorts. Een pleidooi voor autonoom denken onder begeleiding van de biograaf van Karel van 't Reven. Een jonge dokter die zich op faillissementen stortte. En een belletje met de politicoloog over de manoeuvres van BBB en Omtzigt. Dat en nog zo wat naar het nieuwsstellingen bezorgd door Jeroen Tjepkema. Tweede Kamerlid Pieter Omtzigt keert niet terug naar zijn oude partij, het CDA. Dat zegt hij naar aanleiding van een bericht van het AD. Die krant meldt dat het CDA deze week een verzoeningsbrief heeft gestuurd met het verzoek om een gesprek over een eventuele terugkeer. Maar Omtzigt gaat daar dus niet op in. En daar kijkt volgens politiek verslaggever Roel Bolsius niemand in Den Haag van op. Het is geen grote verrassing dat Pieter Omtzigt niet terug wil naar het CDA. Hij heeft de afgelopen 2 jaar meerdere malen gezegd dat wat hem betreft dat boek dicht is. Wat hij wel gaat doen is ook nog niet duidelijk. Gaat hij door? Wil hij zich weer verkiesbaar stellen voor de Tweede Kamer? Of stopt hij ermee? En als hij doorgaat, hoe gaat hij dat doen? Dat is nog niet duidelijk. De verwachting is dat hij daar komende week ergens iets over gaat zeggen. Omtzigt zegt dat hij wel open staat voor samenwerking met het CDA, zoals hij dat ook doet bij andere partijen. De Groene Draak, het zeilschip van prinses Beatrix, is gerenoveerd met fout hout, meldt RTL Nieuws. Voor het dek is teakhout gebruikt uit Myanmar. Deskundigen leiden dat af uit de structuur van het hout. Ook een bron van RTL die bij de renovatie betrokken was, zegt dat het hout uit Myanmar komt. Sinds 2007 is Europese import van teak uit Myanmar verboden vanwege ontbossing en mensenrechten schendingen. Volgens de Rijksvoorlichtingsdienst is niet meer te achterhalen waar het hout voor de Groene Draak vandaan kwam. Het brandende vrachtschip Fremantle Highway wordt waarschijnlijk dit weekend nog versleept naar een veiligere plek. Het schip ligt nu nog boven Terschelling, maar wordt straks versleept naar een plek op zo'n 16 kilometer ten noorden van Schiermonnikoog. Daar blokkeert het schip geen vaarroutes en is de wind gunstiger. Wanneer de operatie precies begint, hangt af van de rook die nog vrijkomt bij de brand en de weersomstandigheden. Rijkswaterstaat houdt rekening met alle risico's. Er is heel goed over nagedacht de afgelopen dagen hoe we dat zouden moeten doen. En een van de manieren waarop we die risico's willen beheersen. Kijk, Rijkswaterstaat vaart bijvoorbeeld ook mee met de Arca, een oliebestrijdingsvaartuig. Zou er wat gebeuren? En er wordt continu gekeken, echt van minuut tot minuut, hoe gedraagt het schip zich? Blijft het stabiel? Is er geen risico op zinken? We kunnen altijd ingrijpen als dat nodig mag zijn. Het schip met duizenden auto's aan boord vloog dinsdag in brand. Een bemanningslid kwam om het leven, de anderen zijn gered. De Verenigde Staten denken dat de Russische minister Shoigu van Defensie in Noord-Korea is om een wapendeal te sluiten. Hij had er al een ontmoeting met Kim Jong-un. Rusland is volgens de Amerikanen wanhopig op zoek naar steun bij bondgenoten zoals Noord-Korea en Iran. Bij een felle brand vannacht in een appartementencomplex in Amsterdam-Osdorp is iemand gewond geraakt. Volgens de brandweer was een gasleiding opengebarsten. In het appartement was niemand aanwezig. Bewoners van 2 woningen erboven zijn door de brandweer met ladders uit hun huis gehaald. Een van hen raakte gewond. Op de WK zwemmen in Japan is het de gemengde Nederlandse estafetteploeg niet gelukt om de finale te halen op de 4x100 meter vrije slag. Marit Steenbergen en Valerie van Roon plaatsen zich in Fukuoka voor de halve eindstrijd van de 50 meter vrije slag. Het NOS-journaal. Israëliërs gaan vandaag opnieuw de straat op om te protesteren tegen een omstreden wet die deze week is aangenomen. Daarmee neemt de macht van de regering toe en die van het Hoge Rechtshof, die de regering controleert, af. Veel burgers zijn bang dat hun leven en vrijheden ingeperkt worden. Maar ze laten het er dus niet zomaar bij zitten, zegt correspondent Nasra Habiwala. Vandaag is het eerste grote protest weer sinds die eerste wet afgelopen maandag dus werd aangenomen. En het gaat dus om een pakket van hervormingswetten. En ja, de demonstratie van vandaag die richt zich zowel tegen die wetten die dus nog op de planning staan, maar ook tegen de wet die dus afgelopen maandag al werd aangenomen. Demonstranten die willen dat die wet wordt teruggedraaid. Er zijn ook verschillende petities ingediend daarover bij het Hoge Rechtshof. Dus ja, de demonstranten die laten het er zeker niet bij zitten, ondanks dat die eerste wet van dat pakket er dus eigenlijk al door is. De wolf die werd afgeschoten bij Wapse in Drenthe heeft in een half jaar tijd zeker 103 schapen gedood. Hij doodde ook een geit en een pony, blijkt uit gegevens van de overheidsorganisatie die de schadeafhandeling doet. 3 weken geleden viel de wolf een boer aan die hem wilde wegjagen bij zijn schapen. De burgemeester gaf daarna toestemming om de wolf dood te schieten. Uit DNA-onderzoek blijkt nu dat dezelfde wolf betrokken was bij zeker 19 aanvallen in Drenthe en Friesland. Hij trok zich niets aan van wolfwerende maatregelen, zoals stroomdraden. De Tour. In de Tour de France Femmes wordt vandaag de koninginnenrit verreden. Een etappe van maar 89 kilometer, maar wel met verschillende beklimmingen. Waaronder twee beroemde bergen, de Col d'Aspin en de Col du Tourmalet. Daar is ook de finish, zegt verslaggever Tom Lagerberg. Afgelopen 6 etappes waren eigenlijk een opmaat naar deze rit. Het is een korte, maar erg zware etappe waarin de klassementsrensters echt hun kaarten op tafel moeten leggen. De Tourmalet staat al sinds gisteren vol met campers, dus ook het publiek hoopt op vuurwerk. Voor ons kenners wordt een tweestrijd tussen de topfavorieten voor de eindoverwinning. Wordt dat dus een tweestrijd? Demi Vollering en Annemiek van Vleuten. En daarbij zullen ze geen last hebben van een belangrijke concurrent. De Italiaanse Elisa Longoborghini, de nummer 4 van het algemeen klassement, die heeft gezegd niet te starten vandaag. Ze heeft een huidinfectie. En de medische staf van haar ploeg, Lidl Trek, die oordeelde dat verder rijden haar gezondheid kan schaden. Dus zij stapt niet meer op. De etappe begint vanmiddag om 4:30. Het weer, af en toe schijnt de zon, maar vanmiddag trekken enkele stevige buien over het land, met vooral in het zuidoosten kans op hagel en onweer. De KNMI heeft voor de provincies Gelderland, Brabant en Limburg code geel afgekondigd. Het wordt maximaal 23 graden. Ook morgen buien en ongeveer 21 graden. Jongens, wat een heerlijke zomer is het. Verkeersinformatie, Bianca Daming. Er staan vooral korte files die 5 à 10 minuten oponthoud opleveren. Een uitschieter is de A15 van Rotterdam naar Europoort. Want daar sta je behoorlijk vast tussen Spijkenisse en de Thomassentunnel. Er is een ongeluk gebeurd. Daar belandde een auto op zijn dak. De vertraging is zo'n 3 kwartier. Verder rijdt het langzaam op de A27 van Utrecht naar Breda tussen Noorderloos en Werkendam. Vertraging is 10 minuten. Je hebt ook 10 minuten oponthoud op de A58 van Tilburg naar Breda tussen Bavel en knooppunt Galder. Dankjewel. Straks in Dr. Kelder en Co. Ja, van de boven ons gestelde krijgen we natuurlijk het bevel om diverser en inclusiever te zijn. Nou, alleen die taal al. Maar goed, ironisch genoeg komt dat er natuurlijk op neer dat we allemaal hetzelfde moeten vinden. Want je moet natuurlijk wel deugen. Wie verzet zich nog? Waar zijn de gezaghebbende onafhankelijke tegenstemmen? Nou, ik praat erover met de biograaf van professor Karel van Dreven. Hier aanwezig. Niet van Dreven, zijn biograaf. Ik zal hem zo introduceren. Verder zal het u de laatste weken in Nederland niet zijn opgevallen, maar de wereld staat dus in de fik, vrij letterlijk. Een hooggeleerde heer gaat ons aan tafel eens even uit de brand helpen met warmteweerkaatsende deeltjes, de lucht inschieten en andere technologie om misschien toch te redden wat wellicht niet eens te redden is. We richten ons tot Den Haag natuurlijk. Wie wordt de nieuwe Lientje? We hebben nog een jonge dokter, jongens. Dat onverweld naar de mededelingen van de middenstand. Ster. En nu een versje van het vershoutvak van je koelkast. Er staat hier een pak yoghurt sinds jaar en dag. En al het fruit is puree. Wat wil je nog met die verlepte sla, als ik vragen mag? Voedsel wegsmijten is zo passé. In een BioFresh koelkast van Liebherr houd je producten tot 3 keer zo lang goed. Dat is duurzaam en voordelig voor je portemonnee. Zo bespaar je tot wel €130 per jaar. Ontdek de buitenkansen van Kees en bespaar op jouw favoriete tuinmeubelen. Bezoek Kees Smit Tuinmeubelen in Almelo, Amersfoort en Venlo of kijk op keesmit.nl/aanbiedingen. Altijd vers in huis? In een BioFresh koelkast van Liebherr bewaar je producten tot 3 keer langer. Ontdek alles op liebherrhome.nl of bij een Liebherr verkooppunt. Voorkom een boete? Verstuur op tijd je btw-aangifte. Doe je boekhouding eenvoudig en snel met Sunweb heeft nu Last Minute. Voordelig je vakantie boeken, inpakken en wegwezen. Nu tot €250 korting per persoon. Op sunweb.nl. Nu 15 maanden gratis. Evaluatie gezondheidsclaim Boswellia is lopende. Vitepro is ontwikkeld volgens de nieuwste wetenschappelijke inzichten. Het ondersteunt spieren met vitamine D en gewrichten met Boswellia serrata. Alle ingrediënten in Vitepro zijn grondig getest op hun kwaliteit door onafhankelijke laboratoria. Bestel Vitepro nu voor maar €9,95 op vitepro.nl. Optimaal herstel tijdens de nachtrust behaalt u met een DQ-prematras. En u mag 150 dagen proefslapen op uw individueel ingestelde matras. Om uw DQ-prematras op uw lichaam af te stemmen, is een professioneel slaapadvies een must. Wilt u ook een gratis slaapadvies van onze professionals? Ga dan naar dqpre.com en vul vrijblijvend het slaapadviespaneel in. NPO Radio 1. Avro Tros. Dr. Kelder en Co. Radiotherapie tegen hypes en hysterie. met Jort Kelder. Ja, luisteraars, hoi, welkom bij Dr. Kelder. En ik hoop fijn dat u aan de transistor bent gekluisterd voor uw wekelijkse portie Ratio in reddeloze, redeloze en radeloze tijden. We doen het live vanuit Café de Krater op de Routers Eiland Campus van de Universiteit van Amsterdam. Heden diagnoses over. Nou ja, klimaatdoem, denk jongens, hebben we niet meer nodig. We engineeren ons er gewoon even uit. Daarover professor dokter ingenieur Herman Ruschenberg, atmosfeeronderzoeker aan de TU Delft. Zijn er nog echte autonome denkers? Of was professor dokter Karel van Dreven eigenlijk de laatste? Daarover praat ik met historicus dokter Willem Melging. Hij schreef onlangs de nieuwe biografie over, van Dreven. En dan schuldeisers hebben maar weinig te zeggen bij een faillissement. Ja, ik merk het nu met die vermoofietsjes ook hopeloos. De jonge dokter van dienst, Erik de Kloe, die promoveerde er op Erasmus Universiteit Rotterdam. Hij legt straks uit waarom. En Willem, ik begin even met jou. Het hele gedoe in Zweden op dit moment, Koranverbrandingen van een paar losgeslagen ex-islamieten, zou ik zeggen. Niet verboden in de wet, ook in Nederland niet, geloof ik. Enorm politiek probleem natuurlijk. Hoe zou, want de Zweden willen natuurlijk de NATO in, we geen ruzie met de islamitische wereld. Maar aan de andere kant, je mag Korans verbranden. Daar, hoe zou Karel van Dreven hier naar gekeken hebben? Ja, ik heb niet een lijntje met Karel en ik ben ook niet zijn plaatsvervanger op aarde. Maar hij zegt een aantal keren in zijn werk, zegt hij van, ik heb van mijn ouders geleerd dat je mensen niet de hele tijd mag bespotten om hun godsdienst. Maar een paar keer per jaar mag dat wel. En ik weet niet of daar het verbranden van een Koran onder valt. Ik denk niet dat hij erg voor het verbranden van boeken in het algemeen was. Maar mensen met een hele strenge religieuze overtuiging af en toe flink te grazen te nemen, daar was die wel erg voor. Ja, maar Karel is natuurlijk wel een tijd uit de tijd van de ontkerkelijking. Dus Karel van Dreven, we gaan hem straks helemaal introduceren, maar natuurlijk ook slavist, columnist, noem maar op. Grote denker, zou ik zeggen. Maar in een tijd dat Nederland ook zich terugtrok uit die geloven. En het lijkt wel of wij natuurlijk sinds de laatste 10, 20 jaar weer wat meer religieuze twisten binnen de grenzen hebben. Ja, dat is geïmporteerd. Want het aantal onkerkelijken neemt wereldwijd, dat lijkt me een verheugend nieuws, heel sterk toe. Ja, zelfs in landen als in Spanje. Maar de islam is nogal gauw gepikeerd. En dat is toch jammer. Ja. Want ze zullen ze toch aan moeten wennen dat wij hier anders met elkaar omgaan dan ze misschien wel zouden willen. Ja, nou, ik las in Trouw van de week een stuk dat de autochtone Nederlandse bevolking zich niet goed weet aan te passen aan de mensen die nu zijn gekomen. Mooie omdraaiing van de werkelijkheid. Hou jij van omstreden figuren? Je hebt Hitlerbiografie geschreven, commentaar bij de Mein Kampf, Nederlandse Mein Kampf uitgave geschreven. Jij valt wel een beetje op lastige types, hè? Ja, ik val op lastige types, ja. En dat heeft ook te maken met, er is een overeenkomst tussen Hitler, of wat ik ermee heb gedaan, en Karel. Mensen die niet stelselmatig een ideologie opschrijven, maar wel zoveel schrijven dat jij, of ik dus als auteur, daar een soort samenhang in kan aanbrengen. Mm-hmm. En om uit zo'n brei van woorden een helder wereldbeeld te reconstrueren. En dat vind ik leuk. Dus kijken wat andere mensen hebben geschreven en dan proberen daar de grote lijnen uit te halen. En dan de overeenkomst tussen Hitler en Karel van Dreven. Toch nog even duidelijk, maar wat is... Nou, in de zin van dat ze dus allebei een enorme hoeveelheid woorden hebben achtergelaten. Ja. Redenvoeringen en een dik boek bij Hitler. Mm-hmm. En bij Karel 7000 bladzijden verzameld werk. Maar het is niet heel stelselmatig wat ze hebben gedaan. En ik probeer dan, en dat is hopelijk gelukt, daar een soort samenhang in aan te brengen. Ja, ik dacht dat Adolf wel een vrij hermetisch wereldbeeld had. Wat het zit niet heel stelselmatig in elkaar. Nee, okay. Nee, goed. Nee. Gaat niet over Hitler nu hebben. Daar is ook überhaupt nog een biograaf over Hitler wil zijn. Want hoeveel boeken zijn er over Hitler verschenen? Napoleon en Hitler, volgens mij de nummer 1 en 2. Ja, dat is een industrie op zich. Dat vele tienduizenden titels. Oké, ik ga door naar onze Delftse hoogleraar, Herman Ruschenberg. Als je afstemt op de NOS, vooral als conclusie natuurlijk eenduidig, en we gaan eraan, klimaat is niet te redden. Is dat ook een beetje jouw kijk op de zaak nu? Nou, we gaan eraan klinken heel erg dramatisch. Hè? Het is allemaal apocalyptisch. Maar het gaat niet goed, dat is wel duidelijk. Nee, dat is wel duidelijk. Kijk, en, we hebben nog alle kansen om het te keren. Hè. Dus kan nog wel, maar dan moeten we vandaag... Wel alle kansen nog. Ja. Ik heb een beetje het idee, als je al die hitte-rapporten nu ziet, ja jongens, point of no return is gepasseerd, is te laat, het is klaar. Ja, dat hoeft nog niet, maar je hebt wel gelijk, van we zijn veel te langzaam. We moeten veel harder en veel sneller ingrijpen met onze reductie van emissies en zo. En ja, als dat niet gebeurt, dan gaat het de verkeerde kant op. En we zijn nu ongeveer halverwege de opwarming. Ja. 1,2 graden hebben we nodig bijgekregen. Ja. Je ziet al wat het betekent. Hè? De afgelopen zomer, nou, nu nog steeds in Zuid-Europa en Amerika en in Azië. Enorme hittegolven van 42, 44. En zeker, ja. Over de 50. Ja. En China boven de 50 zelfs. Hoe het leuk is, wij gaan over de technische... Nou ja, of het de oplossing, maar in ieder geval een deel van een oplossing... of in ieder geval het onheil enigszins rekken. Dat, maar goed, daar gaan we het straks over hebben. Ik verheug me daar zeer op. Je bent ook, dat moet ik wel meteen even zeggen... er is ook een stroming die zegt, dit mag niet onderzocht worden. Wij moeten gewoon die auto aan de kant zetten. We gaan helemaal niet naar oplossingen. Hou op. Ja, ik snap die gedachte, alleen ik vind het niet zo slim. Je moet altijd alles onderzoeken. Want zolang we geen garantie hebben dat het goed komt... moet je alle opties open houden. Ja. En dan moet je dus onderzoeken. Het is heel raar om te zeggen, we gaan die dingen niet onderzoeken. Ja, we zijn toch ook echt met kernenergie gestopt in de jaren 80. Dat deden we niet meer. Nou, daar hebben we nu volop van geprofiteerd met bruinkoolcentrales. Dus ja. Nou ja, dat is een heel andere geschiedenis, hè, die kernenergie. Andere discussie. Heel andere discussie. Oké, straks op door, jongens. Voor wij al dat belangrijkste aftrappen. Eerst. Hyper de hype, hoera! Nou ja, gisteren en vandaag was er dan dat zomercarnaval in Rotterdam. Hè, 2 dagen feestflirten, flaneren, noem maar op. Er mocht gedanst worden. Nou ja, dat was dus een beetje de vraag. Want je mocht niet alles dansen. Want er kwam een hele discussie over bubbling. Mij was het geheel onbekend. Wat is dat nou? Een dansstijl waar men met de onderlijven tegen elkaar aanschuurt. Volgens mij zijn er meer stijlen waar dat zo gaat. Maar goed, te vulgair vond de voorzitter Karel Willems. Kijk, het is niet erg dat we sexy zijn en... een beetje sexy dansen, misschien zelfs nog een beetje flirten met elkaar. Maar het ergste wat er gebeurt met dat andere type dans... is dat ze echt eigenlijk hellen naar het extreme, zeg ik dan maar. En wij hebben een familiefeest. Ja, dat was dus een fragmentje van RTV Rijnmond. Vuige dansjes, ja, de tere kinderziel moet beschermd worden. Ik weet niet of er al van die bubbling boa's zijn opgestaan vandaag... van keiharde, hardhandige arrestatie. Maar goed, ik weet eigenlijk niet wat ik ervan moet vinden. Of je het nou voor, tegen... Ja, jongens, hou je een beetje in. Wat zou Karel ervan hebben gevonden, Willem? Die zou hebben gezegd, wanneer de overheid bepaalt wat vulgair is... is een hellend vlak. De overheid heeft niet te bepalen wat vulgair is. Oh, heerlijk dat je aan tafel zit. Ja, dat je alle even de lijnen trekt. Ik dank je wel. Jongens, gewichtige kwesties. 22 november gaan we natuurlijk... Wat herdenken we op 22 november? 60 jaar Kennedy, natuurlijk. Toen werd Kennedy door zijn kop geschoten. Maar we gaan ook het feest der democratie vieren. Als het goed is die dag. Als we tenminste nog kandidaten op de kieslijst hebben. Want iedereen trekt zich op het moment, geloof ik, terug. We gaan een nieuwe rubriek instarten eigenlijk. We gaan luisteren naar onze spindokter. Dokter Spindokter, kom er maar in. Ja, kom er maar in. Professor Dr. Joop van Holstein, ook leraar politiek gedrag aan de Universiteit te Leiden. Bent u daar, professor? Ik ben hier, ja. Ja, dank u wel. Er zijn eigenlijk 2 grote gebeurtenissen dit weekend... waar iedereen, althans in het Haagse wereldje, voor te hoop loopt. Wat gaat er met Caroline van der Plas, haar premierskandidaat, gebeuren... en wat gaat Omtzigt nou doen? Laten we eerst eens even het over Caroline hebben. Ja, het is sowieso interessant dat je het hebt over gebeurtenissen... want het... De gemeenschappelijke delen van die 2 gebeurtenissen is dat het non-gebeurtenissen zijn op dit moment. Ja. Want ze hebben het over een partij die nog niet bestaat en een premierskandidaat die we nog niet kennen. Nee, precies. Het is opmerkelijk dat dat het nieuws domineert. Ja, dat vind je... Nou ja, goed, er hangt iets in de lucht. Ik geloof dat eind van de maand augustus moeten natuurlijk al die kieslijsten ingeleverd zijn... Ja, met eindeloos veel kandidaten. Dus de tijd dringt wel en dan hebben ze nog maar 3 maanden om de mensen echt bekend te maken bij het volk. Want het gaat natuurlijk wel om die premier. Dus hoe kijk je nu naar die campagne? Kijk, de Tweede Kamer is nu met vakantie. Maar hoe kijk je naar de campagne? Is er al echt een campagne gaande nu? Er is al een campagne gaande. Maar die campagne die gaat vooral, en je noemt het zelf net ook al wat mij betreft, ten onrechte. Die campagne gaat te veel in de media over de premier. Terwijl de verkiezingen daar helemaal niet over gaan. Ja. Dus... Het is opmerkelijk dat we het afgelopen weken, sinds de val van het kabinet, gaat het vooral in de media over... poppetjes over kandidaten die wel doorgaan of niet doorgaan. Of die misschien op een lijst komen. Ja. Van misschien een partij die misschien gevormd gaat worden. Mm-hmm. Terwijl ik nog heel weinig gezien heb de afgelopen paar weken... over de programma's die verschillende partijen in ontwikkeling hebben. Hoe moet het verder met Nederland? Want zowel, de campagne is wel losgebarsten waar het gaat om personen... maar de inhoudelijke campagne die is verrassend stil. Ja, tot en met discussies of Caroline van der Plas op hoge hakken kan lopen... als ze eventueel premier of minister is. Daar gaat het nu inderdaad over. Ze heeft ook al een cameraploeg toegelaten in haar garderobe. Ik begrijp van de stylisten dat dat, dat onthutsend was. Ja? Dat moet ik dan nog even ophalen, want dat schijnt ik kennelijk ook toe te doen. Ja. Ja. Nou ja, Joop van Houten, is het een factor of wie ons land kan vertegenwoordigen in het buitenland? Vindt het ook wel leuk als koningin en koningin een beetje leuk bijlopen, toch? Kom nou toch. Sowieso, de vraag of ze premier wordt, daar zitten nog een paar stappen tussen. Mm-hmm. Op dit moment heeft, volgens de laatste telling, heeft de partij 1 zetel in de Tweede Kamer. Ja. Dus waar hebben we het precies over? Ja. Er moeten nog verkiezingen komen. Die zijn pas over een paar maanden. Dus dat kan nog wel gebeuren. Ja. Na de verkiezingen weten we nog heel weinig over de nieuwe regering. En als we daar iets meer over weten, weten we nog steeds niet zoveel over de nieuwe premier. Maar als je zo strikt zou redeneren, zou je ook zeggen, zij moet dan ook niet met die grote lijsttrekkersdebatten uitgenodigd worden, want ze heeft maar 1 zetel. Dus die nodigen we dan gewoon niet uit. Dat is inderdaad in de media altijd wel een onderling debat. Van nodigen we uit op basis van de huidige krachtsverhoudingen? Ja. Of nodigen we uit op basis van verwachtingen? En verwachtingen worden natuurlijk gewoon door de peiling. En wat zou de professor zeggen? Ik snap wel dat die peilingen ertoe doen. Maar we moeten wel af en toe eventjes niet vergeten dat er een echte werkelijkheid is. En een wat virtuele werkelijkheid. Waarvan we maar moeten afwachten hoe dat er in november uit gaat zien. Ja, kijk, grondwetswijzigingen verlopen traag. Maar als het volk, zeg ik nu maar even. En voor mijn part is het de media. Maar zo nodig een premierskandidaat wil zien. Misschien moeten we dan toch eens die democratie aanpassen. Mensen willen gewoon op premier stemmen. Het kan niet. Nou, er zijn goede argumenten om het systeem te wijzigen op dat punt. En de kiezers, die hebben wel degelijk behoefte om wat meer te zeggen. Niet alleen over de Tweede Kamer, maar ook over de samenstelling van de regering. En dat is ook achtergrond van wat je tegenwoordig ziet, strategisch stemgedrag. Mm-hmm. Maar ik denk dat het op dit moment vooral de journalisten en de media zijn die dat heel leuk vinden om het daarop aan te sturen. Yeah. En veel minder de kiezers. Ja. Hoe kijk je naar de positie van Pieter Omtzigt? Hij heeft natuurlijk een ongelooflijk dilemma. Dat is natuurlijk. Nou, daar wordt natuurlijk al heel lang over gespeculeerd. En kennelijk, er was tot gisteren geloof ik, was er het idee dat er vandaag weer er ook zou zijn. Dat beeld mag wel bij een christendemocraat, denk ik. Mm-hmm. Kennelijk is het nu ook weer even uitgesteld. En dat wordt inderdaad, kijk, als die komt met een partij, een lijst, dan kunnen we weer opnieuw gaan kijken hoe het spel zich verder gaat ontwikkelen. Want dan is er natuurlijk een nieuwe actor, een nieuwe factor. Die toch linksom of rechtsom invloed gaat hebben op alles wat er gebeurt tussen nu en november. Ja, maar alle opties zijn natuurlijk ingewikkeld. Als die kandidaat wordt, iedereen, volgens mij wil ongeveer heel Nederland wel dat hij gewoon Tweede Kamerlid is. Maar ja, moet dat meteen met 20, 30 zetels? Hoe gaat hij dat dan weer doen? En als hij zich eruit terug zou trekken, stel dat zou gebeuren, wij weten dit niet, is speculatie. Maar dat zou natuurlijk ook teleurstellend zijn. Dat zou natuurlijk ook niet zijn wat je wil. Nee, hij zit in een lastige positie. En daar heeft hij zelf natuurlijk toch wel een beetje aan bijgedragen. Want hij heeft, en we moeten nogmaals peilingen altijd met een korreltje of een paar korreltjes zout nemen. Maar we weten, ook uit de vorige verkiezingen, dat hij op zichzelf vrij veel steun heeft. Ja. Maar ja, het is op dit moment een eenling. En het is ook, als ik tenminste mensen die hem wat beter kennen mag geloven, het is ook in termen van persoonlijkheid en kracht een beetje een eenling. Ja. Dus hoe die een nieuwe partij moet gaan leiden, hoe die een fractie moet gaan leiden in de Kamer van 10, 20, 30, 40 zetels. Dat is een groot raadsel. En dat is voor hem een grote uitdaging. Dus ik denk dat hij wat hij ook doet, dat hij sommige mensen blij zal maken, sommige mensen echt teleurgesteld. Hij zal in ieder geval, als hij het niet doet, heel veel politici blij maken die nog hun partij om hem schrikken aan. Zeker. Ik denk dat verreweg de meeste partijen, want als hij meegedoet met verkiezingen, met een eigen lijst, gaat iedereen partij, verliezen. Ja. Exact. Dan gaat het bij alle partijen, de een meer dan de ander, maar dan gaat het bij alle partijen gaat de stemmen kosten. Ja. Ja. Dus ik denk dat die andere partijen heel erg hopen, zullen ze nooit hardop zeggen natuurlijk, want functie elders, dat kun je maar één keer zeggen en daarna niet meer. Mm-hmm. Maar ze zullen toch wel hopen dat hij inderdaad elders zijn heil gaat zoeken. Ik denk dat ze hem wel functie elders gaan aanbieden. Met z'n allen tegelijk. Een soort petitie. Nou goed, ik dank u zeer voor deze analyse. Professor Dr. Joop van Holstein. Dr. Kelder en Co. Ja, dan ga ik door met professor Dr. Ingenieur Herman Ruschenberg, atmosfeeronderzoeker aan de TU Delft. Hoofd van de afdeling Geowetenschap en Remote Sensing. En nog zo wat, van allerlei instituten ben je de baas. Je bent best wel een belangrijke gozer in Delft, hè? Ja, dat valt wel mee, hoor. Oh, sorry. Valt wel mee. Oké. We gaan het niet over de doemscenario's hebben met het klimaat. Die zijn er te over. Je hoeft de krant maar open te slaan. En ik ontken ze zeker niet. Alleen, ik vond het zo interessant om eens iemand uit te nodigen die ook aan de andere kant aan wat knoppen gaat draaien als ingenieur. Zeggen van, god, waarom doen we dat niet? En dat heet dan climate engineering. Leg even uit wat climate engineering is. Ja, climate engineering is het op grote schaal ingrijpen in het klimaatsysteem zelf Zodat in plaats van opwarming meer afkoeling kan ontstaan. Ja. Deze probeert het klimaatsysteem zelf te manipuleren. Ja, dat kan. Het dilemma daarvan is dat je het bijna niet in een laboratorium kan nabootsen voordat je er echt aan begint, hè? Ja, het is moeilijk, hè? Want ja, die schaal is zo groot. Dus het uitproberen is het doen. Hè? Daar komt het eigenlijk op neer. Dus wil je het goed onderzoeken, moet je eerst met modellen beginnen. Ja. In een computeromgeving. Mm-hmm. Kleinschalige experimenten. Van, nou, doe de fysica wat je verwacht, wat er zou moeten doen. Mm-hmm. En gaandeweg moet je dat dan uitbreiden. Zolang je er vertrouwen in blijft houden. En zodra je dus ziet van, nee, dit gaat niet werken, nou, gelijk stoppen. Ja, er zijn natuurlijk wel ook wetenschappers, vaak vooral filosofen, politicologen, die zeggen, je moet er helemaal niet aan beginnen. Dat is, we hebben het misschien ook wel met gentech en zo, en met kunstmatige intelligentie, maar allerlei andere discussies. Jongen, doe het nou niet, want je haalt het monster uit de fles. Ja, ik snap die argumenten wel van zo, want je moet wel voorzichtig zijn. Maar je moet je ook afvragen van, wat doe je als je het niet doet? Wat gebeurt er als je het niet doet? Hè? Van, de klimaatverandering zet gewoon door, je zei het net zelf al. Nou, dat gaat nog twee keer meer worden dan we nu al hebben. Ja. En we zien nu al hoe extreem dat kan zijn. Nou, stel je voor, we gaan door op de huidige voet. En we komen over 20, 30 jaar in een extreem klimaat terecht. Men noemt het wel eens de klimaatcatastrofe, heet het dan wel eens. Ja. Ja, ik hou niet van het woord catastrofe. Nee, hè? Maar je komt in een extreem scenario terecht. Mm-hmm. Met hittegolven, droogtes. Stormen. Stormen, en, nou, migratie, de hongersnoden. En je hebt niks voor handen om in te grijpen. Omdat je 30 jaar geleden hebt gezegd, van, nou, dat vinden wij te eng, dat hebben we niet onderzocht. Nou, dan schaam je, rot, denk ik. Ja, ik denk het wel. Ja. Moet je nu denk ik wel voorbereiden van wat gaan we doen als ons klimaatbeleid mislukt? Hè? Ja. Die kans is aanwezig. Nou, wat heb je dan nog voor? Ja, misschien lukt het hier wel, maar India en China moeten ook nog even meedoen. De rest van de zich ontwikkelende wereld. Ja, precies. Eens kijk naar India, dat valt op zich nog wel mee. Dat is nu een hele kleine uitstoter. Hè? In China is het op Europees niveau. Maar juist daarom. Ze zijn nu heel klein, maar als ze naar ons welvaartsniveau... Ja, kijk, ik denk dat daar een hele grote tijdbom ligt te wachten. Want zij gaan groeien. Ze komen op ons niveau van welvaart komen zijn. Nee, tuurlijk. Maar professor ter zake, wat gaan we doen? Wat onderzoek je? Nou, er zijn een paar dingen, hè. Als je ongeduldig wordt, kan heel snel even altijd, hè? Gaan doen. Dus, je kan wolken witter maken. Dus wolken witter maken. Wat is dat? Kijk, wolken die weerkaatsen zonlicht. Dat doen ze van nature al. Dat hebben ze al miljoenen jaren gedaan. En dat koelt de aarde met zo'n 10 graden af. En er komt 10 graden... Dat is wat ze nu doen, hè. Dus zonder wolken zou 10 graden warmer worden. Oké. En je kan dus proberen die wolken meer te laten weerkaatsen. Waardoor je meer afkoeling krijgt. Nou, dat kan je voor elkaar krijgen door naar zee te gaan. Dus naar de oceanen. En dan zeewater op te pompen. Er zit een zoutkristal in het zeewater. Mm-hmm. Het zeewater is zout. En die zoutkristallen die in de wolken komen, krijg je de nieuwe wolkendruppeltjes van. Hè, er groeit waterdamp, slaat neer op de zoutkristallen en er groeit een nieuwe druppel uit. En hoe meer druppels, hoe meer weerkaatsing van zonlicht. Dan wordt hij witter door. En van bovenaf wordt hij dan witter. Maar dat moet een waanzinnig groot project zijn. Ik bedoel, doe niet met één scheepje op de Noordzee. Dat lukt niet. Nee, je hebt honderden schepen nodig. Ja? Maar technologisch kan dat. Dus, ja, dat kan. Je kan dan ongeveer een graad afkoeling wereldwijd kan je wel bereiken met zo'n techniek. En hoe groot moet ik me dat project wereldwijd dan voorstellen? Nou, je moet je dan eigenlijk op een paar gebieden boven de oceaan. Bij Californië, bij Chili en bij Namibië, op de Atlantische Oceaan. Dan heb je grote wolkenvelden. Ja. En die zijn heel geschikt om dit met deze techniek toe te passen. En dan laat je daar die schepen varen. En die pompen continu zeewater op. Mm-hmm. En dat blazen ze in die wolken. En dan ter plekke krijgen dan die wolken daar, die grote wolkenvelden, zijn duizenden kilometers. Maar dit klinkt simpel, maar ik heb ook gelezen, het is technisch nog best wel ingewikkeld om de goede druppels te maken. Het is heel moeilijk, maar het kan. Hè. Dus we hebben de tijd, maar daarvoor moet je het onderzoek ook doen, hè, om dat te kijken of het allemaal kan. Die druppels moeten een goede grootte hebben, want als ze te klein zijn, nou, dan verdampen ze. Ja. Geen wolk. Zijn ze te groot, dan vallen ze naar beneden. Dat is regen. Ja. Dus je moet wel... In Namibië geen slecht idee trouwens, hoor. Maar... Nou ja, precies. Ja, dat is een mooi bijeffect straks. Ja. Straks iets meer over. En dan hebben wij weer minder regen. Op dit moment welkom. Ja. Dat veel mensen blij om zijn. Ja. Nee, maar dat is inderdaad een technologische uitdaging. En ook wel voor schepen moet je daarvoor gebruiken. Om dat continu te laten doen. Maar die technologische uitdagingen zijn oplosbaar. Dat zijn geen fundamentele uitdagingen. Oké. Hoe ver is het nu? Want jullie kunnen dit al... En dit wordt nog niet grootschalig gedaan. Wie gaat hierover? Want ik bedoel, dat zijn wel moeilijke vragen. Hè? Het is nu nog allemaal laboratoriumwerk. Het wordt nog niet in de buitenwereld toegepast. Of er zijn nog geen experimenten gaande. Maar het komt er wel een keertje aan. Ja. Dus, de technologie moet nog ontwikkeld worden om Nou, heel simpel gezegd, hoe voorkom je dat zo'n pomp die zeewater oppompt het continu kan doen en niet dicht slipt met allemaal vuile microplastics en dat soort zaken. Dat moet je allemaal oplossen. Maar dat kan. Dus en ze zullen zeggen, die pomp op zich is weer CO2-uitstoot? Je moet dus met duurzame energie doen. Die is al voorhanden. Goed, dat de zon genoeg. Ja. De zon genoeg. Dat kan wel. Kijk, een belangrijke vraag is van, als je dat gaat doen en je krijgt die graad afkoeling hierdoor, wat zijn de bijeffecten? Je gaat dus het weer veranderen. En je gaat ook God spelen, dus dan krijg je niet helemaal meer waardig effect. Ik net dat God niet meer bestaat, hoor ik net zeggen. Dus ja, maar God in overdrachtelijke zin. Wij doen hier bij Avrotros niet echt aan God. Dus, Okay. Ja. Nee, maar ik denk dat, je grijpt dus in het systeem. En enerzijds moet je dan weten wat de consequenties daarvan zijn. Nou, ja. De consequenties daarvan is bijvoorbeeld dat de regenpatronen op aarde veranderen. Ja. Wat je net zei met Namibië. Ja. Nou, dit kan bijvoorbeeld de Sahel natter maken. Nou, op zich is dat niet erg. Hè? Dus, maar het water komt ergens vandaan. En dat komt bijvoorbeeld uit het Amazonegebied. Ja. Dat zou kunnen. Nou, dan krijg je dus aan een verdeling, herverdeling van water. Ja. Kijk, want hoeveel het regen in de wereld blijft altijd hetzelfde. Dat en dat van God spelen is meer gekoppeld aan de verantwoordelijkheid. Hè, van, wie beslist wanneer je ergens in gaat grijpen. En dat is best een moeilijke uitdaging. Hè, want je ziet hoe langzaam internationale verdragen opgetuigd worden. En je moet tegen die tijd wel, dus over 20, 25 jaar, iets op orde hebben staan. Andere voorbeeld, je ziet ook dat er bijvoorbeeld Alpen, gletsjers al aan het inpakken zijn. Dan denk ik ook, jezus, dan ga je met een doek ga je een gletsjer inpakken. Wat is dit voor paniek? Ja, dat is geen echte klein. Dat is toch prutswerk, of niet? Dat is meer kleinschalig om toeristische industrie in stand te houden. Oh, zo, ja. Dat heeft geen groot wereldwijd effect, dat je dat gaat doen. En ook projecten, Wouter van Dieren, wel eens de gast geweest in deze uitzending, Climate Engineering, ook die zegt, nou, je moet allemaal schepen laten rondvaren wat spuugt ze eigenlijk de lucht in? Die zou dat is ook zoutkristallen. Wat Wouter van Dieren probeert, en dat doen we zelf samen met Cambridge, werken we er ook aan. Dus om met dit soort technieken, door het creëren van die wolkenvelden, de Noordpool weer aan te laten vriezen. Ja. Dus Refreeze the Arctic, is ook een stichting voor die dat allemaal dan steunt, financieel ook ondersteunt. En dan, als je dat dan kan doen, als je dus je laat het ijs weer aanvriezen, of je voorkomt dat het smelt in de zomer. Dan heb je dus altijd nog een groot wit oppervlak wat weer zonlicht kan weerkaatsen. Ja. Dus en ik begrijp dat, er is al een project op Spitsbergen gegaan, de kleinschalig, om te kijken of het werkt. Maar dat je eigenlijk een gebied 3 keer Nederland per jaar zou moeten laten aanvriezen. Ja. Maar hoe moet ik me dat voorstellen? Staat er een soort sneeuwkanon op de Noordpool? Dan wat doe je dan? Dat hangt er vanaf. Je kan het of doen met wolkenvelden die dus daar de boel afkoelen, zeewater afkoelen, want er komt minder zonlicht op waardoor het zeewater kouder wordt, dus minder snel. Automatisch. Ontdooid, dus dat is een effect. Je kan ook zeggen, nou, we boren een gat in het ijs, we pompen water door het ijs en het vloeien, dat laat je uitvloeien over het ijs zelf en dan bevriest het weer. Ja, jeetje. En hoe ver is dit al? Nou, het is allemaal nog kinderschoenenwerk. Het is allemaal nog ideeën, laboratoriumwerk, simulaties. Want dat ijsvries is een Delftse start-up, begrijp ik. Een paar Delftse jongens die zijn ermee bezig. Dit kost veel geld. Nee, het kost niet veel geld. Oh, dat valt wel mee, ja? Het kost in absolute zin veel geld. Je praat over tientallen miljarden per jaar. Mm-hmm. Wat kost klimaatbeleid? Wat kost klimaat? Alleen al in Nederland meer. Nee, dat is een schijntje. Maar kunnen jullie dan met je hele netwerk wereldwijd niet zeggen van, we gaan nu één groot proefproject laten zien de wereld dat dit kan? En het laat natuurlijk, want ik neem aan dat vooral al die linkse religieuzen op dit gebied, die gaan zeggen, dat mag niet, dat mag je allemaal niet onderzoeken. Ze gaan, we moeten gewoon stoppen met het kapitalisme. Nou, dat kan. Maar misschien moet je en het goede doen op klimaatbeleid en dit ook doen. Het ene hoeft niet de andere uit te sluiten. Je moet ook allebei doen. Ik zou het niet links of religieus noemen. Je moet gewoon allebei doen. Er zit wel wat religieus in. Want als je er iets kritisch over zegt, dan heb je al meteen ruzie. Je mag niet vloeken. Dat is wel waar. Maar dus links en rechts heb je snel ruzie tegenwoordig. Dus volgens mij is dat niet zo. Maar dat doen wij bij dit programma dus niet aan. Hopelijk. Je moet dus wel. Ik ben ook al voor experimenten. Dus je laat zien wat kan en wat niet kan. Mm-hmm. Ik vind ook dat je dit soort werk heel transparant moet doen. Dus laat zien waar de financiën vandaan komen. Laat zien wat je doet. Laat alle codes, de computercodes die je gebruikt, openbaar. Alle data openbaar. Yeah. Iedereen moet in de keuken kunnen kijken. Yeah. Dan zou je het op United Nations niveau bijna moeten gaan. Dat moet ook, krijg je dat voor elkaar. Dat is, nou goed. Uiteindelijk wel, want ik denk dat op een gegeven moment wordt de nood gewoon te hoog. Ja. Dan ziet iedereen in van, we hebben het laten versloffen met klimaatbeleid. We moeten nou iets anders gaan. Maar Herman, praat je bijvoorbeeld met minister Jetten, nu nog demissionair. Maar praten jullie hier op goed niveau over van, laten we dit eens serieus gaan hebben? Steeds meer. Ja. In het begin was ik, er zit een verschil, dat is best interessant. Er is een heel groot verschil tussen Amerika en Europa. Amerika is veel, geloven ze veel meer in technologie, dus die gaan er gewoon mee aan de slag. Die willen dus ook niks doen, dus ja. Dat is ja. meer in de natuur van wij geloven in technologie. Ja, ja. En in Europa zijn ze veel voorzichtiger. Dat is eng. Wat zijn de consequenties daarvan? Dus het is een tijd lang op de achtergrond geweest. Maar de afgelopen jaar, anderhalf jaar, zie je het ook bij de ministeries hier. Mm-hmm. En ook bij de EU zie je hem aandacht groeien van... hey, we moeten hier iets mee, want dit wordt serieus. Super interessant, zeg. Nou, ik dank je zeer voor nu, professor dokter ingenieur Herman Ruschenberg... atmosfeeronderzoeker aan de TU Delft. Jongens, nu vers wetenschappelijk talent in de rubriek. De jonge dokter. En daar staat hij, Erik de Kloe. Buitengewoon vrolijk onderwerp. Je hebt het over insolventierecht, over faillissementen, dus in gewone mensentaal. Gepromoveerd donderdag 6 juli, Erasmus Universiteit, onder begeleiding van professor Dr. Schwartz. Onderzoek dus gedaan naar vooral de positie van de schuldeisers in het faillissement, die niet al te sterk is. Ik merk het deze dagen bij de firma van Moof, geloof 200 miljoen zoekt. Ja, daar sta je achteraan met je nooit afgeleverde fiets. Wat moet ik doen? Ja, dat is heel erg lastig wat je dan moet doen. In principe moet je eigenlijk gewoon afwachten. Mm-hmm. Curatoren die gaan de boedel afwikkelen. Dus die gaan proberen de boel te verkopen. Die gaan zoveel mogelijk geld proberen te genereren. En dan gaan ze een uitkering doen aan de schuldeis als er wat is. Maar de eenvoudige fietser fietst echt achterop, hoor. De grote jongens komen natuurlijk voor, hè? De grote financiers. Dat is nou eenmaal zo in het faillissementrecht. Zeker, de banken komen helemaal vooraan. Ja. De Belastingdienst is ook een belangrijke schuldeiser. Ja. En ja, de kleinere schuldeisers die hebben heel weinig te zeggen... en die krijgen in principe ook heel weinig geld vanuit een faillissement over het algemeen. Oké, is dit wat je onderzocht hebt? Of dat niet? Nou, ik heb niet onderzocht naar wie wat krijgt... maar ik heb gekeken op welke manier kan men invloed uitoefenen... op de afwikkeling van het faillissement. Ja. En mijn conclusie is ook dat die invloed eigenlijk heel beperkt is. Een curator heeft toch officieel de taak om zeg maar, het geld terug... de boedel zo duur mogelijk te verkopen, zou je bijna kunnen zeggen... En dat is gewoon in de wet omschreven, wie vooraan komt en wie achteraan komt. Nou, ik fiets dus achteraan, prima. Ik ben er overigens helemaal akkoord mee, hoor. Maar het is, dat is toch allemaal omschreven? De curator staat officieel over het belang van de schuldeiser. Ja, dat is omschreven, maar de curator zou dat op verschillende manieren kunnen doen. Bijvoorbeeld bij Van Moof zijn er misschien verschillende bieders... die graag die onderneming willen overnemen. Misschien dat de ene bieder wat meer geld wil betalen... de andere bieder wat meer werknemers wil overnemen... Ja. En die schuldeisers, dat is een heel groot belang... waar de curator rekening mee moet houden. Maar een curator moet ook rekening houden, wat mij betreft in ieder geval... daar is wel discussie over, met andere belangen. Ja. Zoals belangen van werknemers, bij Van Moof belangen van klanten. Ja. Bij het faillissement van een ziekenhuis, belangen van patiënten. Ja, dat Slotervaartziekenhuis ging kapot. En dan zei je, die zorgsector is toch een andere categorie. Dat mag je niet zomaar faillissement induwen, dat kan niet. Ja, ik denk daar zelf op zich anders over. Wat mij betreft kun je dat wel in een faillissement duwen... maar het is wel van belang om dat goed voor te bereiden. Mm-hmm. Een van de dingen die ik ook onderzocht heb is de prepack of het flitsfaillissement. Wordt dat ook wel genoemd. Dan wordt dat faillissement eigenlijk al voorbereid... voorafgaand aan de faillietverklaring. Ja. En als die vennootschap of die onderneming dan failliet wordt verklaard... ja, dan wordt gelijk de tent verkocht of dan wordt de boel afgewikkeld... En bij een ziekenhuis is dat een hele mooie manier. Omdat ja, als het ziekenhuis dan verkocht kan worden... kun je gelijk aan iedereen vertellen van we hebben een doorstart... en we gaan gewoon door, dus wees niet bang. En je kunt ook zorgen voor een veilige overdracht van patiënten... naar andere ziekenhuizen. Klinkt ook wel cool, hè? Een flitsfaillissement. Hey jongens, we hebben een flitsfaillissement. Wat leuk. Ja, zeker. Dus dat is een term die in de media is bedacht. In de wetenschap noemen we dat toch iets anders. Noemen we dat een stille voorbereidingsfase of een prepack. Maar flitsfaillissement, dat klinkt natuurlijk veel flitsender. Ja. Ja. Wat is je belangrijkste aanbeveling? Mijn belangrijkste aanbeveling... laat ik zeggen, twee belangrijke aanbevelingen. De eerste is dat de curator meer en tijdiger informatie moet geven... over de afwikkeling van het faillissement... Mm-hmm. Een tweede aanbeveling is dat die met schuldeisers... en andere betrokkenen bij zo'n faillissement... meer om tafel moet gaan zitten om die verschillende belangen... boven tafel te krijgen en daar ook met elkaar over in gesprek te gaan. Nou, en waar ga je dit nu toepassen? Want je bent bij de Erasmus gepromoveerd, maar ben je advocaat? Nee, ik ben wel advocaat geweest, maar inmiddels al een aantal jaar niet meer... en werkzaam als docent. Je had geen zin meer in die snelle wereld van die advocatuur? De wereld van de advocatuur is inderdaad wat sneller dan de wereld van de universiteit. Ja. En je geniet ervan. Nou, ja, wanneer word je hoogleraar? Dat weet ik niet. Dat is niet aan mij. Nee, daar ga je niet over. Dat weet ik toch ook. Ik mag het ook helemaal niet vragen. Maar ik zeg wel, hora est. Dankjewel. Dr. Kelder & Co. Met Jort Kelder. En dat was dokter Erik de Kloe. Ik ga door met dokter Willem Melging, historicus. Duitslandkenner vooral. En ook niet alleen biograaf van Adolf Hitler, maar ook van Karel van Dreven. Zijn boek, niet zo lang geleden uitgekomen, De Zelfdenker, bij uitgeverij Prometheus. Eigenlijk gaat dit gesprek niet alleen over Karel van Dreef. Het gaat eigenlijk over autonoom denken. Want waarom kwamen we op deze gedachte? Milou, redacteur van dit programma, en ik zijn nogal fan van autonome denkers, zoals van Dreef. En mijmeren dan, ook met de jongere generatie, ze zijn zo schaars geworden in Nederland. Ja. Is dat waar? Zijn de grote autonome stemmen onzichtbaar? Toen ik dit boek aan het schrijven was, werd ik wel... ik ben wat ouder, dus ik werd wel overvallen door nostalgie. Want Karel was een van een hele rij briljante columnisten. Renate Rubenstein, Nico Scheepmaker, Rudy Kousbroek, Heldering. Mm. Zo kun je nog wel even doorgaan. En als je nu door de krant bladert op zoek naar een eigen geluid... Vind ik dat vreselijk tegenvallen, ja. Er zijn er nog wel, maar dat zijn meestal toch wat oudere. Pam bijvoorbeeld. Pam, NRC, Martin Sommer tot voor kort in de Volkskrant. Evi Menko in Trouw als hij een goede dag heeft. Ja. En dat heeft hij gelukkig wel een paar keer per week. Ja. Dus dat zijn... maar dat zijn toch wel wat oudere. Oude mannen allemaal, hè? Ja, oude... dat zijn ook wel dames. Jolande Withuis bijvoorbeeld. Dus een witte dame. Maar wat mij opvalt als ik die dingen zie... ik word overvallen door volstrekte onbenulligheid van de column. Hè, van ik ruim mijn kast op en wat ik nou weer vond. Of volstrekt onleesbaar. Deftige kranten zoals de NRC, die hebben toch wel wat columnisten. Dat je denkt, ja, het is heel deftig, maar na drie regels... Staat er eigenlijk? Heb je het al, wat staat er eigenlijk? Die kunnen gewoon niet schrijven. Ik zal geen namen noemen, maar het is heel deftig. En de laatste tijd heb je een trend, net als de onbeschoftheid in de politiek. Een soort onbeschoftheid in de columns. Dus mooie schelden. Schelden over volgevreten kleinburgers. Of noem maar op. De voorbeelden kun je zelf wel bedenken. En altijd op de personen. Dus. Ja, en altijd op de persoon gericht. En dat zijn dingen die in die generatie van de jaren 70, 80... niet voorkwam, en bij Karel zeker helemaal niet... terwijl die wel tegelijkertijd heel erg scherp was... Mm-hmm. en mensen volstrekt in een paar zinnen gehakt van kon maken. Ja. Maar zonder een overtuigd woord. Laten we even voor de beginners, Karel van Dreef. Kort, waarom Karel van Dreef en wie was, moet ik aan zeggen, Karel van Dreef? Nou, hij was de broer van Gerard, de oudere broer van Gerard. Wat pijnlijk om dan de broer van Gerard te zijn. Ja, ook wel een bekende schrijver. Hij was slavist en hij ontwikkelt zich eigenlijk op basis van zijn gezag als slavist in Leiden... tot een soort, ik noem dat dan een publieke intellectueel. Mm-hmm. Public intellectual heet dat in Engeland, waar... op basis van zijn gezag hij op een gegeven moment over alles een mening gaat hebben. En dat zie je ook heel mooi in zijn werk. En hij schreef, hij heeft 7000 bladzijden achtergelaten. Mm-hmm. Hij is eigenlijk pas op zijn 40ste echt productief geworden. Dat is opmerkelijk. Mm-hmm. Dat echt een laatbloeier eigenlijk. En hij schrijft op een gegeven moment over alles. En hij schrijft vooral tegen de draad. Hij is... In tijden dat iedereen links is, modieus links, is hij... niet rechts, maar is hij fel gekant tegen dat gratuite neo-marxistische gelul wat aan universiteiten... Ja, maar haar, Willem, dat moet je ook even uitleggen. Hij heeft natuurlijk een zeer strenge communistische achtergrond eigenlijk. Ja. Zijn vader was natuurlijk echt in de partij, ook nog gezuiverd natuurlijk. Dat hoorde er ook een beetje in CPN bij. Dus hij is ook wel een beetje een herborene. Hij komt de herborenen zijn vaak nog iets principiëler. Hij komt uit een vroom gezin, zei hij zelf. En hij valt tussen 48 en 52 valt hij van zijn geloof. En dat zie je in die tijd wel meer. Oud-communisten die zich dan tegen dat communisme keren. En dat is eigenlijk wat hij doet. Hij maakt het alleen wat breder. Hij op een gegeven moment keert hij zich tegen gewoon alle flauwekul. Dus of religie, of de volgelingen van Freud, of noem maar op. Hij is een soort algemeen aan het licht brengen van flauwekul. Maar is het ook niet een beetje gewoon een pathologische dwarsligger... dat je zegt, joh, Karel, gedraag je, zo erg was het allemaal niet? Nou, pathologisch wil ik niet zeggen, maar hij was wel een dwarsligger. Ja, als hij ergens... Maar dat maakte hem ook zo leuk natuurlijk. Want hij deed het omgekeerde van wat iedereen verwachtte. Ja, dat is goed. We gaan daar absoluut op door. Maar ga eerst even naar het WK zwemmen in Fukuoka, Japan, met Arman Afsaroglu. Arman, kom er maar in. Zo is het in Japan, in Fukuoka, de voorlaatste dag van de wereldkampioenschappen zwemmen, met de enige finale van vandaag. Met Nederlandse inbreng. En die inbreng komt van Niels Korstanje. Die gaat zwemmen op de 100 meter vlinderslag. Gaat dat doen vanuit baan 2. En als alles goed valt voor Korstanje, dan zou een medaille mogelijk moeten zijn. Makkelijk wordt het zeker niet, maar het veld ligt redelijk open, omdat de Olympisch kampioen en de winnaar van Olympisch zilver er niet bij zijn op dit toernooi. Winnaar van brons wel, maar dat is niet eens een van de echte kanshebbers in deze race. Korstanje, die een dik persoonlijk record, Nederlands record, zong gisteren in de series. In de halve finale ging het allemaal iets moeizamer, maar hij plaatste zich wel als vijfde voor deze finale van de 100 meter vlinderslag. Dus doet een seconde of 50 en dan zit het er alweer op als de zwemmers zich nu klaarmaken op het startblok en zo dadelijk het water in gaan duiken. 3 medailles over Nederland op dit wereldkampioenschap. 2 keer brons, gisteren behaald door Marit Steenbergen op de 100 meter vrije slag. En Tess Schouten op de 200 meter schoolslag. En er was ook nog een zilveren medaille helemaal aan het begin van het toernooi. Die was voor Arno Kamminga op de 100 meter schoolslag. Zwemmers staan er klaar voor, staan op het startblok met vanuit baan 4 de Amerikaan die het snelste was dit jaar, Daryl Rose. Onder hem Maxime Grousset, de Fransman. De zwemmers zijn van het blok in het water verdwenen. En wat kan Korstanje, die toch al een aantal jaar meedraait, maar nooit echt zijn doorbraak beleefde, nooit echt op een mondiaal toernooi kon laten zien hoe goed hij was. Dit toernooi is het anders. Zoals veel zwemmers van de Nederlandse ploeg grote stappen hebben gemaakt afgelopen jaar, heeft Korstanje dat ook. Hij is heel snel weg vanuit baan 2. Verrassend snel weg. En hij is halverwege zelfs aan de leiding, Korstanje. Gaat hij niet te hard van start nu? Loopt hij niet wat te hard van stapel? Want als hij dit volhoudt, dan wordt het een hele bijzondere race. Maar ik kan het me bijna niet voorstellen. Vanuit baan 5 komt Grousset nu opzetten. Korstanje zakt wat terug. Hoe ver gaat hij terugzakken? Zit er medaille er nog in voor Niels Korstanje, houder van het Nederlands record op deze 100 meter. Hij gaat redelijk kapot op die laatste 20, 30 meter, maar zit er nog wel bij. Een podiumplaats niet uitgesloten. Het wordt lastig, Korstanje, op die laatste meters. Hij redt het net niet. Helaas, hij wordt vijfde in een tijd van 51.05. En dan is hij langzamer dan hij gisteren was. Is hij dus te ambitieus vertrokken. Is hij te hard vertrokken. En daardoor komt hij zichzelf op het tweede deel van die race toch nog tegen. Jammer. Want als hij de tijd van gisteren had gezwommen, dan was hij nog wat hoger geëindigd in de finale. Het goud is voor de Fransman Grousset, brons, zilver voor de Canadees Liendo, brons voor Darrows en Korstanje verdienstelijk vijfde op de 100 meter vlinderslag. Dankjewel, Armand. Nou, we zijn terug. We zijn verslagen in de studio. En we gaan terug naar Karel van Dreven. Natuurlijk met Willem Melging, zijn biograaf in Duitsland, kenner en ook Hitler-kenner trouwens. Laat ik Willem, voordat we over het anti-autoritaire, het eigenzinnige van Karel van Dreven praten, ook even naar hem luisteren. Want heel veel mensen kennen zijn stem misschien niet eens. Maar hij was op een gegeven moment een gast in 1990 met Adriaan van Dis. Het geweldige programma van hem. Hier is Adriaan van Dis. Laten we eens even luisteren naar Karel van Dreven over God. Door die tremor in die hand kan ik niet meer schrijven. U heeft God zo bespot, zou dat het zijn? Dat zou zijn wraak kunnen zijn natuurlijk. Ja, want hij is nogal kleinzielig. Wat je over hem... Wat je over hem... Tenminste, wat je over hem leest. Toch? U vergelijkt hem, ja met een soort Idi Amin. Hij wil altijd in de hemel gestoken worden, maar... Hij wil ontzettend geprezen worden en hij dreigt met de gruwelijkste straffen die hij ook uitvoert als je niet doet wat hij zegt. Dus dat is precies Idi Amin of Saddam Hussein of hoe je ze maar noemen wil. Vindt u het lekker zo'n dwarsstandpunt in te nemen? Nou, ja, ik kan me niet voorstellen dat iemand een ander standpunt inneemt in deze zaak bijvoorbeeld. Hoe iemand het Oude Testament kan lezen en niet vinden dat die God van het Oude Testament een ontzaglijke schurk is, dat kan ik me niet voorstellen. Ja. Want als een mens die dingen gedaan zou hebben, zou je... Oh, Willem, wat heerlijk, hè? Ja, hij heeft ook zo'n mooi stemgeluid. Ja, rustgevend. Ja. Maar wel, inderdaad, bijna tot het bittere eind voor de vrijheid van meningsuiting. Ja dat ontdekte ik gaandeweg. Zijn stukken gaan zo vaak in laatste instantie... Over de vrijheid van meningsuiting. Ja. En daarom denk ik ook dat het nog steeds de moeite waard is om hem te lezen. Ja. De familie heeft... Dat is universeel natuurlijk. Ja, en de familie heeft net een nieuwe bundel uitgebracht met echt topstukken. Mm-hmm. Kan ik iedereen, zeker jongeren, aanraden om dat te lezen. Het is gewoon nog actueel. Hoe zou die zich... We zitten hier op het terrein van de Universiteit van Amsterdam. Een notoren woke centrum. En mag je volgens mij heel veel zeggen. Maar hoe zou die zich staan hebben gehouden als hoogleraar in deze tijd? Misschien met moeite. Dat woke, daar was hij denk ik niet erg van onder de indruk geweest. Hij had vlijmscherp kunnen uitleggen dat het een taal... idiote ontsporing is. Er is namelijk gewoon de Nederlandse grondwet. Mm-hmm. En daarin wordt iedereen beschermd. Dus het is onzin om dan een soort rangorde in zieligheid te gaan aanbrengen. Want dat is het eigenlijk, dat woken denken. Of zijn studenten dat hadden geaccepteerd, weet ik niet. Slavisten zijn meestal wel verstandige mensen. Dus, maar misschien studenten van andere studierichtingen die zijn colleges waren komen verstoren. Dat dacht ik niet... acht ik niet ondenkbaar. Ja, hij is eigenlijk tegen alle, laten we zeggen, geloof in een heel brede zin, moet je natuurlijk zeggen. Dus ik heb een citaat waar hij was op een gegeven moment in gesprek. Of hij schreef Jacques Presser, zijn grote oud-hoogleraar, leermeester ook wel. Ja, hij is een leraar geschiedenis. Ik geloof niet langer zoals de Marxisten, de vegetariërs, de Esperantisten en de seksuele hervormers dat men door het socialisme, het gras eten, het Esperanto spreken of het vrije volgens Van der Velde, ken ik een beroemde seksuoloog toen, het koninkrijk der hemel op aarde kan doen neerdalen. Hoe kwam het eigenlijk? Is dat toch allemaal reactie op zijn strenge jeugd? Het heeft te maken met natuurlijk de diepe teleurstelling dat marxisme volstrekte onzin was. En dat dringt gelukkig tot steeds meer mensen door. Nou, dat zou ik niet zeggen. Je ziet nu in de enorme marxistische tendensen van gelijkheid tot de dood erop volgt, hoor. Ja, maar gelijkheid is iets anders dan het marxisme. Het marxisme gaat uit van het idee, als je dat en dat doet, dan komt het koninkrijk ter hemelen op aarde. Natuurlijk. En dat is wat hij eigenlijk doet. Al die heilsleren die iets beloven van eet gras en je wordt een ander mens. Of zorg dat je op een bepaalde manier gekleed gaat of wat dan ook. Dan komt het heil automatisch over je. En dat mechanisme dat je eigen autonomie, want daar gaat het eigenlijk over, je eigen autonomie overgeeft aan iemand anders, een goeroe of een ideoloog of een religie, een god. Daar keert hij zich tegen. Hij vindt dat de mens zichzelf, dat de mens mans genoeg is en vrouws genoeg is om zichzelf een plek te geven op aarde. En je hebt niet de autoriteit van iemand anders daarvoor nodig. Maar ja, er zijn heel veel mensen die dat toch graag uit handen geven. En dat vindt hij wel teleurstellend. Maar de vraag is of de wereld er wat op treft in het vrije denken er beter aan toe is dan in de jaren 60, 70, hoogtepunt van het Reven. Nee. Ik zou zeggen, er zijn nog net zoveel religies. Ik zal niet zeggen, het is puur een religie in een kerk. Maar het zijn ook we hadden het net even over klimaatreligie. Ja, ik zet dat een beetje aan, ook om te pesten. Ik had vroeger al het idee dat een bepaald deel van de mensheid altijd wil geloven in iets mals. En dat is nog steeds zo. Vroeger was in mijn jeugd waren dat mijn vriendjes die allemaal opeens bij de CPN wilden, terwijl ze allemaal keurig gekomen af waren, allemaal flauwekul. En tegenwoordig, ja god, bijvoorbeeld apocalyptische sectes van de laatste generatie. In Duitsland heet dat zo, die laatste generation. Of Extinction Rebellion is natuurlijk allemaal ook een religie. Apocalyptische ideeën hebben eigenlijk altijd fascinatie voor mensen gehad. En in zekere zin is het marxisme dat ook. Hè. Er komt een revolutie en daarna is iedereen gelukkig. Ja, het probleem is dat het apocalyptisch wordt. Dan is het is of jullie gaan nu doen wat wij willen, of we gaan er allemaal aan. Dat is natuurlijk altijd een non-keuze die gemaakt wordt. Ja, maar dat is... Maar ik kijk wel even naar de Delftse professor nu aan tafel. Want ik zet dat met dat klimaat wat aan, maar je voelt dat je sommige dingen eigenlijk niet kan zeggen. Dan ben je af. Je moet mee in ongeveer wat iedereen... Ja, daar moet je wel mee oppassen, denk ik. Natuurlijk, het klimaat, het betreft iedereen. Hè? En je hebt altijd segment mensen bij die inderdaad, die maken er een religie van. Maar de meeste mensen toch niet. En die kijken toch vrij pragmatisch van... En de wetenschappers zeker niet. Hè? Wetenschappers zeker niet, nee. Nou ja, maar dat is ook het idee van... er wordt ons gezegd, je moet soberder gaan leven. Dat is een religieuze notie. Terwijl jij komt met... Ja, er moeten gewoon technologische oplossingen komen. Mm-hmm. En dat is een essentieel verschil. Want als je zegt, we moeten soberder gaan leven... want anders gaan we ten onder... Maar aan de andere dan kant geef je eigenlijk al bij voorbaat de strijd op... Ja, maar aan de andere kant, als je nou het consumentisme ziet... de plasticvervuiling hadden we het vorige week hier aan tafel over. Dat valt natuurlijk ook niet ontkennen. Het is natuurlijk niet meteen religieus als je slecht gedrag... je kan ook 3 pakjes sigaretten per dag roken. Ik geloof dat het de familie van Dreven ook niet heel goed uit is gekomen, die habit. Dus dat is niet meteen religie natuurlijk... als je voor verstandig nadenken ook nog een beetje bent. Misschien ja, maar... Een beetje verantwoordelijkheid ook. Ik denk dat als je gaat vasthouden aan het idee van... we moeten alles opgeven wat ons eigenlijk ook heel veel goeds heeft gebracht. Mm-hmm. Gezondheid. De mens is nog nooit zo rijk, nog nooit zo gezond... nog nooit zo geletterd geweest als nu. Ook in landen die in mijn jeugd te boek stonden... als de armste landen ter wereld, Zuid-Korea bijvoorbeeld... hoort nu bij de top 10. Zeker. En dat is alleen maar te danken aan... technologische vooruitgang. Ja. Terwijl tegelijkertijd het milieu... het klimaat is misschien een apart verhaal... maar het milieu bijvoorbeeld schoner dan ooit tevoren is. Dat is echt zo. Een Hollands slootje gaan analyseren? Nog steeds zo. Ja, dat zo? Ja, nee, dat... Ik weet niet of dat is. Duitslanddeskundige toch, of niet? Nou ja, als wij vroeger op vakantie gingen... dan wist ik dat we het Roergebied passeerden... want de lucht was paars. Eén ding, want we moeten eigenlijk bijna... Eén ding, wat ik wel las in je boek, vond ik fascinerend... Wat is die broer Gerard Reven? Een etterbak, zeg. Ja, dat was een beroepsquerulant. Ja. Een ruziebaker. Mag ook wel eens gezegd, nou, dat weten we trouwens eigenlijk wel. Ja. Maar ik vond het geen leuke broer. Nee, ze waren, af en toe legden ze het weer bij, maar ze waren geen leuke broers. En Gerard wordt eigenlijk, naarmate hij ouder wordt, steeds rancuneuzer. Ja, echt rancuneus. Ja, echt rancuneus. Ja. Nou ja, de toppunt, dat staat ook op de laatste bladzijde van mijn boek, is een fax... die hij schrijft op de dag dat Karel is overleden... en waarin hij eigenlijk nog de kinderen uitlegt... dat Karel eigenlijk een ongelofelijke lul was. En dat als je dat doet, ook al denk je dat, maar dat doe je niet. En hij deed het wel, en dat is onvergeeflijk. Onvergeeflijk. Nou, we gaan het nog straks in de nazit wel even over hebben. Maar voor nu dank, dokter Willem Elging, historicus en auteur... van De Zelfdenker over Karel van Dreven. Dan is dan nog even dit. Het een na het andere Kamerlid stapt dus op. Ze gooien handdoek in de ring... Het afscheid lijkt ze echter niet heel zwaar te vallen. En hoe anders was dat op 4 juni 1993, weet u nog... toen staatssecretaris Elske Terveld het vertrouwen van haar eigen Partij van de Arbeid verloor... en met tranen het Binnenhof verliet. En dan ga ik ervan uit dat de partij op dit punt mijn politiek functioneren... dus geen vertrouwen meer heeft. En dat maakt het voor mij natuurlijk vanzelfsprekend onmogelijk... om het beleid te verdedigen, dat is slecht voor het kabinet... Dat is slecht voor het departement en slecht voor het beleid. En als dan de enige PvdA-collega steun kon bieden, wordt het te veel. De klap is hard en onverwacht geweest. Ja, dat was. Nou, je hoorde natuurlijk Elske Terveld, maar ook Jeltje van Nieuwenhoven, die even haar te hulp schoot. En NOS-verslaggever, NOVA-verslaggever Wauke van Schermburg. Jongens, de algemene ontruimt nu de eten voorheen de vrijzinnig protestanten. En nu minister voor Argos. En rest mij u te attenderen natuurlijk op de onbegrijpelijk goed beluisterde Jordcast. Dinsdag, donderdag, vrijdag, vers in de mobiele pretmachine. Voor nu, blijven denken, blijven luisteren. Avrotros, de omroep voor ons. NPO Radio 1. Ja, als ik gewoon terugdenk, krijg ik nog altijd koude rillingen. Deze zomer gaat Human terug in de tijd. Ja, het was een ontroering. In de zomerserie Ooggetuigen van de publieke tribune... spreekt Koen Verbraak met ooggetuigen van toen... over bepalende momenten in onze geschiedenis. Kernwapens op zo'n kort mogelijke termijn er allemaal uit. Deze week de massale anti-kernwapendemonstraties uit de jaren 80. Er hing een sfeer van, we gaan het allemaal anders doen. En dat werd die dag duidelijk. Ooggetuigen, opstand tegen kernwapens. Human, met de publieke tribune. Zometeen om 3 uur op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. 100 jaar Avrotros, 100 jaar cultuur. Dat vieren we niet één keer, dat vieren we 100 keer. Cultuur van de straat, vanuit de concertzaal. Ons Fest Live, 100 events door heel Nederland. Kijk voor een event bij jou in de buurt op avrotros.nl/100jaar. Avrotros, de omroep voor ons. Vertrek met Holland America Line gemakkelijk vanuit Nederland voor een cruise naar Noord-Europa. Holland America Line, met wie anders? Frans Hals in Museum het Hannemahuis in Harlingen. Een van de matches van topwerken van het Rijksmuseum in 12 provincies. Kijk op schattenuithetrijks.nl. Vanavond in Focus. Veel mensen zitten niet in een goede rolstoel. De wetenschap werkt hard aan een betere variant. Maar deze zijn niet voor iedereen weggelegd. Waar zou niet iedereen die eigenlijk moeten krijgen? Kinderen zitten in een hele zware rolstoel. Dit is niet waar dit kind gelukkig van wordt. De ideale rolstoel in Focus. Vanavond om 8 uur op NPO 2. 2 uur.